यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 8 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। अगर सच्ची बात को मान ले तो कल्याण हो जाए। क्या सच्ची मान ले उसका नाम ज्ञान है, जो मान जान लेना नाम ज्ञान है, और है जो ही बात है वही नाम भक्ति है। ये तत्व है, ये कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग ये नित्य है, ये साधन है और नित्य प्राप्त है। खास बात क्या है कि जो अपना नहीं है उसको अपना माना है, ये खास चीज है। जो अपना नहीं है और ठीक ईमानदारी से अपना न माने तो मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और अपना है उसको अपना माने भक्ति हो जाएगी, अपना नहीं है उसको अपना न मानने से मुक्ति हो जाएगी, जो अपना है उसको अपना स्वीकारने से भक्ति हो जाएगी। और जिसकी चीज है उसको देने से योग हो जाएगा। ये शरीर संसार है, ये एक है, तो शरीर की जो चीज है वो हमारी व्यक्तिगत नहीं है, समष्टि संसार की है, तो संसार की सेवा में लगा दें ये योग हो जाएगा। और जो ये हमारी नहीं है शरीर इंद्रियां मन बुद्धि, उनको हमारी न माने तो ज्ञान योग हो जाएगा। और हम और हमारी चीजों के सहित हम भगवान को अपना मान लें, इन सबको भगवान ही माने भक्ति हो जाएगी। खास निर्ममो निरहंकार है, ये अहम भी अपना स्वरूप नहीं है, ममता जी को देव अपना स्वरूप नहीं है, ये मेरा मेरा कहने वाला मेरा नहीं है, और ये मैं कहते हैं ये मैं नहीं है। इसको मैं माना है, मैं नहीं है, और ये जो दीदी शरीर इंद्रिया मेरा है ये मेरा माना है, मेरा नहीं है। तो मेरा किस लिए है कि इनसे तुम सेवा करो, जैसे कोई सदाव्रत के ऊपर बैठा दे आपको कि ये इतना अन्न है इसको वितीर्ण करना है, इनको देना है, तो वितीर्ण करने वाले आप हो, उनके मालिक आप नहीं हो। ऐसे आपको हमारे को जो मिला है वो सेवा करने के लिए मिला है, अपने भोग के लिए सुख के लिए नहीं मिला है। साहब कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि यही तन कर फल विषय है भाई, इस शरीर का फल सुख भोग नहीं है, विषय नहीं है। इसके बाद स्वर्गादि की जाए तो वो भी स्वल्प है, अंत दुखदाई, वो भी अपना नहीं है। टिकट में टिकट ले रहे हम बैठ गए तो टिकट में मेरा अपन है, जो कितने तक है जब तक वो टिकट है उतने खर्चे देंगे, उतने में उतरो अपना नहीं है। ऐसे स्वर्गदा स्वर्ग अधिक में जो भोग भोगने के लिए अधिकार मिला उतना भोग है, अक्षरीय पुण्य मत लोग मिशन थी। इस वास्ते निर्मम और निरंकार होना है, मेरी कहने वाली चीजें है अपनी, क्या उन पर अपना अधिकार चलता है? शरीर को मेरा कहो तो शरीर पर अपना आधिपत्य चलता है क्या? इंद्रियों पर को अपने कहे, मन को अपना कहे, बुद्धि को अपने कहे, तो इन पर अपना आधिपत्य चलता है? तो कहते नहीं चलता है, तो अपनी नहीं है ना ये। और मैं हूँ जो एक देश में आप बने हो, ये भी आपका नहीं है। आप परमात्मा के अंश ममेव अंश हो जीव लोग। परमात्मा की दो प्रकृति बताई, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रिवचर अहंकार इति भिन्ना प्रकृति। अपरा प्रकृति है ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम याद। जैसे पृथ्वी का एक ढेला अपना नहीं है, उसी जाति का अहम है, अपना प्रकृति है। आपस में कितने ही भेद हो, है तो सब मिली अपरा ही। तो अपरा प्रकृति परमात्मा की है और ये जीव रूप प्रकृति है, ये परमात्मा की परा है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ प्रकृति है उसको तो श्रेष्ठता की तरफ जाना चाहिए, और ये प्रकृति जैसे ये भी प्रकृति की जाना चाहिए। इन दोनों में मन स्थान इंद्रिया ये तो प्रकृति स्थान ही प्रकृति में है, प्रकृति की स्थिति है, प्रकृति में रहती है, प्रकृति की है, प्रकृति का अंश है। और ये जीव है परमात्मा का अंश और पकड़ता है मन सृष्टा इंद्रिया मन सृष्टा है, इंद्रियों को अपनी पकड़ता है। तो ये है अपरा प्रकृति की और स्वयं है परमात्मा का। तो ये जो अपरा प्रकृति है ये तो प्रकृति स्वतः प्रकृति में स्थित प्रकृति स्थानी कह दिया, और ममैवांश जो मेरा अंश है वो मेरे में स्थित न होकर इसमें स्थित होता है, इसको पकड़ता है। ये जब तक पकड़ेगा तब तक वो शांति नहीं होगी, अशांति रहेगी, दुख रहेगा, संताप रहेगा, जलन रहेगी, दुख पाता ही रहेगा। क्योंकि जो बेईमान है उसको शांति कैसे मिलेगी? परिमान क्या, जो अपनी चीज नहीं है वो अपनी मान ले। तो ये सब प्रकृति की है, कार्य देख रहे तो कारण प्रकृति, प्रकृति का कार्य है। और ये कार्य संसार प्रकृति का कार्य देख रहे तो ये संसार है, तो संसार प्रकृति तो कार्य है। और मालिक प्रकृति का परमात्मा है, तो संसार का शरीर का मालिक परमात्मा है। क्यों? अपरा परा दोनों प्रकृति परमात्मा गई, तो मालिक परमात्मा रहे, इनका मालिक परमात्मा है। तो मेरे किया तो है मालिक की होती है, परमात्मा की है ये सब चीज। और स्वयं भी ममेव अंश हो, भगवान के मेरा ही अंश है, तो ये परमात्मा का ही है। तो अपने आप को तो परमात्मा को दे दे और ये सब संसार को दे दे। चाहे तो इसका त्याग कर आप अलग हो जाए, चाहे इनको सेवा में कर इसको लगा दे, ऐसा है स्वयं भगवान में लग जाए। ये सेवा कर दे कर्मयोग हो गया और आप अलग हो गया, ये ज्ञान योग हो गया, और भगवान में लग गया ये भक्ति योग हो गया, और अपना मान लिया ये जन्म मरण योग हो गया। अब दुख के साथ संबंध हो गया, साफ स्पष्ट बात है ये। कहते हैं कि अपना दिखता है, तो अपना दिखता है क्या कारण है दिखने में, कि तुम इसका सदुपयोग करो, इस वास्ते आपको दी गई है सदुपयोग करने के लिए। अपने लिए अपनी मानना गलती है, भगवान के भगवान के लिए मानना सही है। चाहे अपने नहीं है संसार की है, चाहे प्रकृति की है, चाहे भगवान की है, तो मालिक रूप से तो भगवान की है, और कार्य कारण रूप से प्रकृति की है, और संसार ये संसार का है कार्य रूप से। तो परमात्मा की परमात्मा को दे दो, संसार की संसार को दे दो, मुक्ति हो गई। और अपना आप भगवान में ले जाओ, भक्ति हो गई। और ये सामग्री जितनी है संसार में लगा दो, कभी योग हो गया। इसमें कोई शंका हो तो पूछो। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित श्रेया, मनुष्यों के कल्याण करने के लिए भगवान ने तीन योग बताए। ये तीन योग है, एक कर्म योग है, एक ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है। तो संसार का अंश, संसार की चीज है, क्षितिजल पावक गगन सबीरा पंचरती थी अधम शरीर, तो पंचरती से सब इनसे अपने शरीर को अलग मानना ये गलती है, किसी तरह से अलग हो ही नहीं सकता। शरीर संसार से अलग हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। संसार का ही है ये, संसार से ही उत्पन्न हुआ, संसार से ही बढ़ा, संसार में स्थिति रहती है, संसार में ही रहेगा। आप ले जा सकते नहीं इसको, तो यहाँ का ही है, तो यहाँ का है तो इनकी सेवा में लगा दो। और सेवा में लगाने के लिए इसको भी अन्न जल वस्त्र मकान दे दो, जो निर्वाह हो जाए सेवा कर सके। अन्न नहीं दो जल नहीं दोगे तो काम नहीं कर सके, सेवा कर नहीं सकेगा। तो सेवा वास्तव दे दे रहा है, विषय सुख भोग के लिए नहीं है। सुख भोगी को दुख ना भोगना पड़ेगा, ये नियम है पक्का, फिर हो नहीं सकता। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा, ये एकदम पक्की बात है। इस वास्ते सुख भोग के लिए चीज नहीं है। जैसे विद्यार्थी जीवन होता है, वो विद्यार्थी जीवन पढ़ने के लिए होता है, वो सुख भोगते लिए नहीं होता। सुखार्थी न कुतो विद्या, और विद्यार्थी न कुत है सुखम। सुखार्थी को विद्या कैसे आएगी, जो सुख ही सुख देता है। विद्या में बाधा क्या है, अगर सुख से रहे आराम से अब बाधा होगी सुख। सुखार्थी को विद्या नहीं मिलती और विद्यार्थी को सुख नहीं मिलता, उसको विद्या लेना है। तो जैसे छोटी अवस्था में विद्यार्थी अवस्था है, वो सुख भोग के लिए नहीं है, खेल कूद के लिए नहीं है, वो विद्या के लिए है। ऐसे 84 लाख जोड़ी में मनुष्य जीवन विद्यार्थी जीवन है। ये विद्यार्थी साधारण है, वो ब्रह्म विद्या, उसके लिए मानुष ही मिला है। तो विद्या ध्यान के लिए है, सुख भोग के लिए नहीं। सुखार्थ न कुतो विद्या, और विद्यार्थी ना कुत है शुभम। ये बात है। तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला है, संसार से ब्रह्मचर्य रखना और परमात्मा तत्व को प्राप्त करना, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करना, ये खास बात है। उसमें क्या, मैं और मेरे का त्याग, मैं और मेरे का त्याग है। मैं पर है वो हमारा नहीं है, परमात्मा के अंश आप हो तो आपके परमात्मा है, परमात्मा के आप हो। मैंपन प्रकृति का है, प्रकृति का मैंपन है, मैंपन की प्रकृति है। मनोबुद्धि अहंकार इति भिन्न प्रकृति, अपरा ही अपरा प्रकृति है, और जीव रूप है परमात्मा की प्रकृति है। ये जब धारी इतने जगत उदाहरण किया, वो अहम धारण कर लिया, फिर जगत उदाहरण कर लिया। अहम मूल है इसका, भूमि आपा अनल वायु खंग, मन बुद्धि अहम। इदं शरीरं कौन थे, क्षेत्रम, इदं शरीरं क्षेत्रम, और एतद् यो वेत्ति, जो जानता वो क्षेत्रज्ञ है। तो इदं और एतद् इसको जानते, एतद् यो वेत्ति इसको जो जानता है। तो एतद् नाम अहंकार, और वो मन बुद्धि इंद्रिय सहित एकदम ये और एतत्। अहम को भी जानते हो आप, अहम को जानते ही हो, क्योंकि अहम भरे बिना अहम है इसका क्या पता। आप जानते हो अहम है, मैंपन है, ये मैंपन आपका स्वरूप नहीं है। मैंपन है ये प्रकृति का स्वरूप है, आपने मान लिया है अपना। ये मैंपन मान लिया बस, यहां से संसार शुरू होता है। तो ये मैंपन ने संसार को धारण कर रखा है। आप मैंपन से अलग हैं, आपका अनुभव है ये। आप मैंपन से अलग है, ये आपका अनुभव है। मैंपन एक ऐसी चीज है जिसके साथ मिला दो वैसे ही मिल जाती है। जैसे सफेद शीशी हो, जो रंग डालो उसी रंग हो दिखने लग जाए शीशी। इसे मैंपन आप बैंकों में धन के साथ लगा दो तो मैं धनवान हूँ, धन पड़ा बैंकों में, उनके साथ लगा दिया आपने तो मैं धनवान हूँ, आप धनवान दिखने लग गए। आपने शरीर के साथ लगा दिया तो तो मैं ये शरीर हूँ। इंद्रियों के साथ लगा दिया तो कहते मैं खाता हूँ पीता हूँ, प्राणों के साथ लगा दिया खाता हूँ पीता हूँ देखता हूँ सुनता हूँ, इंद्रियों के साथ लगा दिया, मन के साथ लिया सोचता हूँ, बुद्धि के साथ लिया निर्णय करता हूँ, ऐसे जीवात्मा से जीवात्मा हूँ और ब्रह्मास में ब्रह्म हूँ। ये ऐसी चीज साथ लगा तो उसी से हो जाती है, तो उसी के हो जाने से खुद की इज्जत नहीं है, कुछ भी खुद है ही नहीं, इकल रहते ही नहीं कि ये शादी करके हमारा बहुत विकल बतावा अलग नहीं रहता, तो ये अपना स्वरूप नहीं है, आपके साथ नहीं रहता। जैसे जागृत में और स्वप्न में हम रहता है, इंद्रियां अधिक सुरक्ष काम करते हो आप, जागृत में काम करते हो स्वप्न में भी काम करते हो, और सुषुप्ति में लीन हो जाते कुछ काम नहीं कर सकते। तो सुषुप्ति में आपका ये आम नहीं था, लीन हो गया था विद्या में, तो उसमें आप कहते हो कि मैं सुख से सोया था, सोया था कहते हो, मैं सुख से सोया हूँ कह सकते हो, अभी मैं सुख से सोया हूँ तो हूँ नहीं, उसमें आम नहीं है। जगने के बाद में जो आपका स्वरूप था उसको कहते मैं सुख से सोया था, तो मैं अपने स्वरूप के साथ लग गया, ब्रह्म के साथ भी लग गया, शरीर के साथ लग गया, धन के साथ लग गया, जमीन के साथ लग गया, मैं राजा हूँ, जिस के साथ लगा तो वैसे हो जाता है। तो ये है नहीं, इस वजह निर्मोह निरहंकार, अगर होता तो निरहंकार आप होते ही नहीं, ना भाव विदिते सत, सत का अभाव नहीं होता, और गीता कहती है निर्मोह निरहंकार से शांति मत गति, निर्मोह निरहंकार समुख सुख क्षमी, तो कर्मयोग में निर्मोह निर्मोह निरहंकार है, भक्ति योग में निर्मोह निरहंकार है, और अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमोच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, ज्ञान योग में निर्मोह निरहंकार निरहंकार फिर निर्मय निर्मम है। तो अपने साथ होगा तो निर्मोह निरहंकार कैसे हो सकता है, अपना त्याग कैसे होता, अपना त्याग उसी का अपना नहीं है, अपने स्वरूप का त्याग नहीं होता, और इसका अभाव है उसका आप रहे तो मैं सुख से सोया, तो सुख से सोया था मैं, अब मैं जग गया हूँ तो अब आया है हम, तो वो याद करता है अपने स्वरूप को, तो अहम करके स्वरूप कहता है मैं सुख से सोया था, अहम तो था ही नहीं, लीन हो गया था, मेरे को कुछ पता नहीं था, नहीं पता था इसको तो पता था एक प्रेम कुछ नहीं है, यहाँ पर बाहर से कोई आवाज दे कभी तो है या हड़ा भी है ये गाड़ी में नहीं है, तो सुनने वाला क्या समझेगा, वो कहने वाला ही नहीं है, कहने वाला नहीं है तो यहाँ नहीं है कैसे कहता, कौन कहता, तो आपकी स्वयं की सत्ता तो है सुषुप्ति में है, मेरे कुछ भी पता नहीं था, तो आप स्वयं थे पर अहम नहीं था, इस वास्ते उस समय मैं हूं नहीं कह सकते, मैं सोया हूं ऐसा नहीं कह सकते, मैं नींद में हूं, आप थे नींद में पर कहने की सामग्री नहीं थी, जगने पर सामग्री आई तो कहते मैं सुख से सोया था, तो आपका जो होनापन है वो जागृत में है, ऐसा ही स्वप्न में है, ऐसा ही सुषुप्ति में आपका होनापन, तो और अहंकार का और इंद्रियों का होना पर जागृत और स्वप्न में है, सुषुप्ति में आपके साथ नहीं है, पर आपकी सत्ता तो निरंतर है, जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में आप रहे, मालूम होता तो मैं तो वैसे ही था, जैसे बालक अवस्था में जवान अवस्था में वृद्धावस्था में आप रहे, अवस्थाएं बदली आप नहीं बदले, ऐसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था बदली आप नहीं बदले, तो अवस्था में आप रहे, तो आप रहे और अवस्था बदली, तो अवस्था आप नहीं है, अवस्था में अवस्था आती बदलती है, आप अवस्था नहीं है, आप बदलते नहीं हो, नहीं बदलने वाले हो आप, अवस्था बदलने वाली है, तो आपके साथ अवस्था नहीं रहती, कोई अवस्था रहती तो एक अवस्था रहती, तीन अवस्था रहती है, तीन अवस्था रहती कहाँ है? जागृत में स्वप्न सुषुप्ति नहीं रहती, स्वप्न में सुषुप्ति जागृत नहीं रहती, सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न नहीं रहते। तो इनके अभाव का एक एक अवस्था में दो अवस्थाओं का अभाव है। अरे आपका भाव सब में है, आपका अभाव कौन अवस्था में नहीं है? कोई अभाव नहीं है आपका, नहीं तो कैसे कहते कि मैं नहीं था, मेरे को पता नहीं, कुछ भी नहीं जानता था। तो आप अवस्था से अलग है, आप परमात्मा जैसे संसार की अवस्था ये उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है, तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय संसार होता है, भगवान का थोड़ी होता है। संसार में परमात्मा रहते हैं, परमात्मा की उत्पत्ति स्थिति प्रलय नहीं होता, उत्पत्ति स्थिति प्रलय संसार का होता है, परमात्मा है जो ही रहते हैं। ऐसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति सभी की होती है, स्थूल से जागृत होती है, सूक्ष्म की स्वप्न होती है, तो कारण की सुषुप्ति अवस्था होती है, सही की होती है। आप इससे अलग रहने वाले हैं, जैसे संसार से अलग परमात्मा है, ऐसे सही से अलग आप हैं। आपकी परमात्मा की एक जाति है, संसार की शरीर की एक जाति एक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसका कैसे ठीक इसको बात ध्यान से नहीं, एक अनुभव कैसे हो, चाहे तो कर्मियों को अनुभव हो जाएगा। मन संसार चीज संसार की है, संसार को दो, संसार की है, संसार को जो जैसे माताएं बांधती है ना, भी 30 चीज है, 30-31 महीने की अधिक मास की दैनी है, वो दैनी है, देते देते दैने दैने के लेने की नहीं है। ऐसे यहाँ की संसार संसार की दैने की है, दैने की नहीं, अपनी नहीं है, देने के लिए दे दो संसार को, शरीर भी दे दो, पदार्थ भी दे दो, इंद्रिय में मन हर बुद्धि अहम सभी सेवक बन जाओ, सेवक मात्र और कुछ नहीं। अब सेवक होकर सेवा हो जाओ, सेवा होकर सेवी हो जाओ, साफ रह जाओ, अपना सुख रह जाएगा। ऐसे ज्ञान में भी इनका देकर ज्ञान रूप रह जाएगा, आप अलग हो जाओ, आप ही अलग हो जाओ, इसे विवेक के द्वारा आप अलग हो जाओ और भक्ति द्वारा भगवान हो जाओ। तो क्या कर्मियों को द्वारा आप शुद्ध हो जाएगा और ज्ञान के द्वारा बढ़ जाएगा और भगवान के द्वारा बदल जाएगा। अब इसमें आपको सुगम पड़े वो कर लो, बदलना हो तो मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ, वो है तो अहम है ही नहीं, मैं तो अहम का ज्ञाता चेतन हूँ, अथवा मैं तो सेवक हूँ, केवल सेवा सेवा के लिए, सेवा में सेवा बल कर दिया, अपने कुछ है ही नहीं, यानी संसार की संसार दे दी, परमात्मा को परमात्मा दे दी, कल्याण हो गया। अब इसमें कोई संदेह हो कोई थोड़ा बहुत ही, कर्म हो ज्ञान हो भक्ति हो साधन है। नारायण नारायण नारायण नारायण।